Dobra. Lolo, lolo, lolo. się chce. Będę do ciebie, wsłuchaj się we mnie. A to jest skóry już rytm, nie? Wypad. I... Ciągle mi się chce, będę do ciebie, wsłuchaj się we mnie. To tylko lolo, lo, i za chwilę mam to. Przekazuję dobro, jebać dobrym zło. La, la, to ciągle kręci mnie. Cukura w końcu zapyta się, znów nie lolo, lo, ratuje nas to. Przekażemy dobro, jebać dobrym zło. La, la, la, la, ty i ja. Może kto pomoże, może uda się nam. Wersja zupełnie, nie? Zupełnie inna wersja. No, fajnie, bardzo ładnie. Bardzo. No super. No strasznie, nie? W ogóle ja. Ale to dobrze. No metronom też wali, nie? Ale dochodzimy do ładu już powoli, nie? Tu trzeba poustawiać to wszystko, ten master, nie?